پتا یاد ساتي دعوت اسلامي کې سمر ویسا زلاتر از مدرسہ تعلیم قرآن محلہ کسی من جانب اللہ اگر کافر توئی چی لا یعرف اللہ ولا یعترف بہی بس کفر انکاری دی توئی چی نہ اللہ پی جنی او نہ دیاغی پوجود اعتراف کئے لا یعرف اللہ اصلا ولا یعترف بہی نہ اللہ پی جنی او نہ پاغی وجود اعتراف کئی دا کفر انکاری دی کمال الدہرین وغیر شا بلکل کافر دی نہ اقرار دا اللہ دا ذات کئی او نہ منی بس اس نشتر دی او دا نظام خود با خود روان دی او دہر چلی وغیر وغیرہ دا کفر انکاری دی دویم قسم کفر جحودی دی کفر جحودی هغه دا دی چې یو سړی هو من یعرف الله تعالی بقلبه هو لا یقر بلسانه کفر جهودی الله منی د زړه الله د وجود اعتراف کوي په زړه کې دنه نه منی چې الله شته خو په جیب باندې اقرار نه کوي په جیب اقرار نه کوي او دا کفر جهودی دی لکه کفر ابلیس ابلیس تا پتا دا چی خودشتے پا اقرار نہ کئی کفر فرعون فرعون یقین ہو چی اللہ شتے خو پا جب اقرار نہ کئو کفر یہود آئی تا پتا چی دا قرآن برحق کتاب دے محمد رسول اللہ دا خدا برحق رسول دے باوجود دے ناغی اعتراف نہ کئو دیتا کفر جحودی ہوئی دیدی مثال اے سورت انفال وګوره اٹھالیس نمبر آتا وګوره وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما ترى اتل فئتان هر کله چې یو بل اولی دل دی دوارو ډلو نا کفالا کی به نو پشاش پوندو وقال اني بری منکم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله چاوی فرعون وی دغه چاوی شیطان وی اني اخاف الله زد الله نه یریګما وګوره اللہ ایمان کنا بی اللہ اشتیزی یری گما خدا تبغی طور سر ویل بیادل تشکالات ختمو ما انشاءاللہ منی چا اللہ اشتی شیطان خو اقرار خو کونا کنا دارنگی صورتی آگا آیت راوارا وا چکم دی اس را رو لیو صورتی نمل آیت سوال لسم گوه وجحدو بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا انکار پا آیاتو کرو حقیقت حال داو چی یقین دا نفسن ورطا حاصلو اگره دا فرعون دیکھا نا فرعون تا پتاوا چی دا موجزات صحیح دی دا موسیٰ پیغمبر دا اللہ دے خو بیام انکار کرو بیگا نا چه ما علمت لکم من الهن سورت قصص غلطاوی لیکن بیاو گونه ورطا شابت تکرشا آیت نمبر 38 وقال فرعون یا ایوها الملعو ما علمت لکم من الهن غیری ما نبغیر بالمعبو استاسو نشتره استا تصفت چه ده منلا سورت بنی اسرائیل راواروا حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر اگور شابا آیت نمبر 102 سبحان اللہ قال موسیٰ علیہ السلام تقریر کیوئے لقد علمتا اے فرعونا یقینا تخب پوئی چما انزل هاولائی ندرا لگلی دا موجزات پا ما الا رب السماوات والارض بصائرا مگر اغه ذات چې مالک د بر او د کته دی بصائرا چې دا دلائل دی اخکار کونکی د الله د توحید عالم تا تخو پوی د دننه دا کفر جهودی شا تیشو کنا زرک اعتراف شتے خوب جبا اقرار شیطان اخاف اللہ آوازو چتو کوئی منعینا اقرار نکو تیشو اور فرعون زننا منع کو اقراری اس یہود دو پارا بیاغ آیت مبارکو گورا تکڑا شا آگو گورا آیت یو کم یعنی اغا یو کم نوی ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما وكان قد استبقوا فلما جاءهم ما عرفوا زنه او پی جند اعتراف قلبی اوک چواقی پتورات کی چ دکم پیغمبر ذکر خود دق کرے دکم قران ذکر خود دغه صفات کل صفات موجود دی پدی بانی بالکل فٹ دا صفات میں بیاور انکار وکا کفرو بی کفر جحو دی ورسلہ ہوئے کنے یارا نو کفر جحو دی شا تیشو زرن منل خو اعتراف دریم نمبر کفر عنادی دے کفر انکاری ایک جحو دی دو عنادی تین اے اسو گر عنادی کم کفر تو ہوئی زرن منی پا جب اعتراف کئی خو اطاعت و تابداری نہ کئی زرک منی پا جب باندی اعتراف اقرار کئی خو اطاعت و تابداری نہ کئی کا کفر ابی طالب تمام مفسرین لکھ لی بعض تتے زامنوی چلے مسلمان مر دیں علیکہ طول مفسرین فرمائے کہ کفر ابی طالب غط طالب کرے کفر ابی طالب ولی ابی طالب اللہ دزرن منا پجیب بے اقرارم کو لیکن تابداری نبی علیہ السلام خلاف چکل کفار آل ناغی بیویلو چی واللہ لن یسلو الیک بجمعہم حتا اوسد فی التراب دفینا پوجگنا ولقد علمت بان دینک من خیر الادیان دینا بیا شاز سورت انام کی درتے ما ولقد علمت بان دینک من خیر الادیان دینا قسم می دی په خدای چې محمد صلی الله علیه وسلم زنرا ته پته د چې استاد دین پټول دینونو کې به تر دې کومانه نه کنا دې ته کفری انا دی وی چې شو کنا دا انا دې چې ته منی چې دا سره خده دا کمالم پکشته لیکن وینا خلق تا ابو طالب چې الله خبره حق داست واقعي بر حق پیغمبره لیکن منبې سورۃ انعام وګوره چې درب انعام دې پنا منو لو سره سره ګرځي دا انعام ګوره شابه تکړه شابه 20 نمبر آیت وګوره الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم آخر چې مل کتاب ورکه پی جنی حقیقت توحید صداقت پیغمبر علیہ السلام لکه چې پی جنی خپل زامن شک پینو آیت نمبر 26 د انام ګورا وهم ینهون عنه وینعون عنه الله الله سبحان الله سبحان الله یو درې ترجمه دی خو معنا کوم وهم دا کفار ینهون عنه خلق لمنکی ایزار سانه د پیغمبرنا وین او نه عنه او پخپل ځان لرکی د تابعدارې د پیغمبرنا یو مان نور مان بیا کوم درته ان شاء الله تیسو کنا والله لن یصلوا الیک بجمعهم حتا اوسدوا فی التراب دفینا نو دا کفر اینا دی سلورم نمبر کفر نفاقی کفر نفاقی کفر نفاقی ستوئی دنا پزرکی غلا دن پزر کې غلا د زرنا نه منل کو مفاد د پارا پخلی اقرار کول زرنا انکار کو مفاد د پارا پجوی اقرار لک ک کفر النفاق کفر المنافقین در آیت نمبر 8 ګره ومن الناس من یقول آمنا بالله وباليوم الاخر پخلی وی چی ایمان راوړ دے خو ما هم بمؤمنین دزنه مؤمنان دا کفر نفاق حضرت شیخ مرحوم بوی منافق مثال سره او تو لا اله تی وچو کالی بلا ولې کنا پجب لا اله لا اله هو پزرک تو ربلا برزبا تسبیح و در دل گاو خر اینچونی تسبیح کے دار دا سر سورۃ المنافقون آیت نمبر 1 کو گورا آیت نمبر 1 اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ فوشی واللہ یعلم انک رسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون اللہ کلاسیکی نو ورنه چوب دک دم دونه وایم په پانش ملای سیوا ماشاءالله ناشنا کتاب دی ډیر زیات خوږ دی کله چې راشي تاسو غو منافقینو ډلا وای چې قسم دې زمنګا چې ته د خدای رسولي قسم دې چې ته د خدای رسولي جمله معترضه لدفهم والله یعلم انک انک لرسوله زما محبوبا الله گواه دې چې ته خو رسول بر حق یې هو الله ان المنافقین لکاذبون الله گواه دې خبر دې چې دا منافق دروغ وای او سوال راغې چې چا مختصر تلخیص ویلې مغې لپاره خو مافي مشکل عربي مافي مشکل کنه آیې لپاره خو مشکل نه دي خو چې چا نی ویلنو مشکل دې هغه وی چې ته رسول الله چې منافقان دروغ جن دي مسکه دروغ جن دي چې دوی تاسو چې ته رسولې نو کدی کې دروغ شي نو رسالت ختميږي نه نه الله گواه دې چې منافقان دروغ جن دي په اقرار لسانی کې لاګه درا دروغ جن دي په اقرار لسانی کې دروغ جن دي په سکه ایفی عدم مواطات القلب باللسان تفسیر مختصر معنی دي څنګه نه ایسی آدمی مواطات اللسان بالقلب موافقت اللسانی زر سر نشتر زرنخو نمنی خوب جبوی چه انکل رسول اللہ تیشو بھئی مسئلہ شو کفر نفاتی وشو سلور اقسام دا کفر وشو ان اللذین کفرو بیشک اغ خلق چه چاہ پڑ کرے دے حق دا زدنا نسوان علیم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون دوی نراوڑی ایمان سبحان اللہ اوس ایمان نراوڑی نبیا دا بیان فیدہ صدا بس اس سوال پیدا شو چی دوی ایمان نراوڑی نبیا دا بیست انبیاء و فیدہ سشوا درس و تدریس و دعوت و تبلیغ فیدہ سشوا نجواب اول دادے جواب اول دادے چی مقصود ارسال رسل او مقصود دا دعوتنا اتمامی حجت تے اتمامی حجت تے سواق بدانوی چی منتا چا بیان نو کرے لیکن اسر مزل نپاسی سار تا تپتر چی نپاسی خوچلار چی او ٹک ٹک ورتو کی خپا ورتا اخوا دے چلک بانگو شا مزدیم دے او تا تا پتی پاسی خونان ولی دی پاسو اتمام حجت شو که دی وی چی زی چاویخ نکرم اپا نس دیشم نو تویل چی جمع خود لقف خوزولی اخری ٹکی بتوائی کنی یارا وصفی اول که ناسی وی نراز را زمان درس استاس و زمان شرک درس تی دوگو تالیبان تیم زخو مولانیم زخو تکرار کن تاس سرا ما چو استازان نسیز دکری اگر داسی تی زخو تکرار کن مخا دا بمنزل اتمام حجت تی او دا علت ارسال رسول وارثه قصص الله والله آیت نمبر 48 وګورم ولولا ان تصيبهم مصيبه ما قدمت ايديهم لولا امتناعيه ولولا ان تصيبهم مصيبه کچره نوې دا خبره چې رسیدلې دوی ته مصیبت په سود اعمال لګل شو فیقولو او بیا پس مصیبت دوی ویلې چې ربنا لولا ارسلت الینا رسولا الله ولی تام تر رسول نو لګلې موږ به منلو ساتونا او موږ به مؤمنان شو نو کچره په وخت د مصیبت د دوی دا اواز نوې نو جواب مقدر د جیب راو باسا لما ارسلنا ک رسولا تیسو کنا سورۃ طه وګورا الله الله الله آیت 134 یو سر سلور درشم ولولا ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك من قبل ان نذل ونخزى ولو انا اهلكناهم بعذاب کہ چرمنگ دوی تباہ کرے پا عذاب سرا من قبل ہی مخ کدر آلے گلے پیغمبرانونا نو دوی بوئے چے اللہ ولنو لگلی تا منگ تا پیغمبران اول دی کتاب نور آلے گلے چرمنگ آیتون بستا منلو مخ کدر ذلت او در رسوائی زمنگنا نمنگ تا پیغمبر کرے قرآن میں اور دوی ترا اولے گا دل پاچی دا سال پاتی نشی سبحان اللہ ویا سورت نسان آوانا خید خپس آوانا زلنگ نم تیز زکیم چرا اگا اخپل اگا تاخیر واسا لکه زما د درس خپل خپل ټیشن د چپات شران بیا د درس کې لیټی ان شاء الله خپل له علماء ما سورۃ النساء شپږم پاروان آیت نمبر 165 یو سل 15 پیر تا سبحان اللہ گورا ورتا رسولا مبشرین الی ترسال رسول دا دیز بیام دا ترارم انشاءاللہ رسولا یعنی ارسلنا رسولا فی الخضر منگا لی گلو پیغمبران زیر ورکا ان کے رن کی ولی لی اللہ یکون لنناس علی اللہ حجتن بعد الرسول آہا سبحان اللہ دیل پارا چپات نشید خلقو پا اللہ باندی تپوس حجت مازب کم پر ادب مانا تپوس بعد الرسولی پس لگلو دا پیغمبرانونا پیغمبران میں ذکر آو لگل چی سوک بیالتا تپوس اے اللہ کی لگلے وی منگ بے ایمان راوڑے اس اللہ اتمامی حجت تے پارا اس مسئلہ شکا نا لا یؤمنون نراوڑی ایمان نچ ایمان نراوڑی نو بیان ورطولی کوئے تبلیغ ولی کوئے دعوت ولی ور کوئے اللہ پیغمبران ولی را لگل کتابن ولی را نازل کل جواب سشل اتمام الحجہ حجت پہ تامشی تیشوا کھلا بندشی بس خلاص شو خبرہ دویم جواب دادے ملی سیبا اغب منگا سطل حق کی ہوئے تو خیر نبیادت دویم جواب دادے جمراد دی کفار و نخاص کفار دی چغپ زد ولاړو نو سورۃ البقره دیمه پارا راوړو دیمه سپارا آیت نمبر 145 یو سل 15 سره ختم ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب او کته اخکار کی اوتوا الکتاب تا راوڑی بیان کی اوتوا الکتاب تا بکل آیت ہر یو نخا ما تبعو قبلتکا دیکھتا کرا کہ تو ہر سو بیان کی دلائل بیان کی نخی پیش کی ما تبعو قبلتکا دوستاد قبلی اتباع ولی نکی جاہلان خونی دی ولی نکی زکچی سطر الحق بالجہود اپنا خلاص ہوگا نا سورۃ یونس وګورا آیت نمبر 96 وګورا 96 97 شپږ نوې اور بیا ورپسې 90 ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون. سبحان الله والله سخص قران دے اس حقت كلمه ربك قلت لا يؤمنون ختم الله دلت محقت مخرا اور لا يؤمنون رسرا اور بے شک اخل حقت عليهم كلمه ربك ثابت شوید پدی باندی فیصلہ دا ختم لطرف دا رفستانا لا یؤمنون ولو جاعتهم کل آیت مانا با یاد دوئے خواہ ولو جاعتهم کل آیت اگرچی راشی دوی تا ہر یوان نخا دوی ما نراوڑی ترکما نراوڑی حتی دا لا یؤمن غایدہ ترکما با نراوڑی حتی یرو العذاب العلیم چذاب علیم اگوری نو کی اوی کت نو کی ایمان راوڑ نغم اعتبر ندے لکچ ایمان پا حالت استرار کی معتبر ندے تیش شو کہنا مسئلہ حل شوا اِنَّ الَّذِينَ كَفُرْ آیت مختصر ون بیان شو اس اطلاقات تا کفر چمنگا ماند ستر مکرا نو اطلاقات تا کفر چا قرآن پاک کی دا کفر اطلاقات سمر دی کفر پا سسبان اطلاق کیگی نو کفر پا مانا دا سطر لکا استاوی اے کفر پا مانا دا شرک سرا کفر پا مانی دا نفاق سرا زی پا دے تاہیدات راوانا نو کفر پا مانی دا شرک یو پانوانو مازر اٹھائیس نمبر آئیتا سوت بقرہ کیف تکفرون باللہ سبحان اللہ او دلتا کفر پا مانا سیشی دے شرک کیف تشرکون باللہ مفسر مانا کئی اتشتم دسورت بقری کیف تکفرون باللہ مانا کیف تشرکون باللہ اے کفر پا مانا کتمان سرا کتمان سورت بقرہ سپارہ نمبر دو 161 یوسل یوش پیتا آتا سبحان اللہ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى يكتمون راغی کنا اے اس 161 گرا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار آکسان کفروا چچا حق پٹ کرے دے یکتمون مخرا گئے وماتوا بیا پدغی گناہ مرشی وهم كفار چ دوی حق پٹ ان کی اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین سبحان اللہ دریم اطلاع کفر پمان ارتداد سرا سورۃ آل عمران شپگ اتیا نمبراتو گرنی گورا کیفا یهد اللہ قوما کفروا بعد ایمانهم کیفا یهد اللہ قوما اللہ بسنگ توفیق دے ایمان ورکی اغا قوم تا یهد ایمان زدہ توفیق دے سنگ با اللہ توفیق ورکی دے ایمان اغا قوم تا کفروا سمانا با کہو کفروا ارتدوا بعد ایمانهم چه مرتد شل پس ایماننا اول اقرار اک بیا انکار اک نو الانکار بعد الاقرار هو الارتداد انکار بعد الاقرار سری سبحان اللہ ٹھیک شو کنا بھائی دار کفر پر مان دے تر کے عمل مرازی آیت نمبر 70 سورۃ آل عمران یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ سبحان اللہ لما تکفرون بآیات اللہ سمانا وکے دلتا مفسر مانا کی لما تم بیات اللہ وانتم تشادون ولی پری خودل دامل کوئے پر خودے آیتو نباندی پر داسی حال کی چی تاسو پو آئے نو کفر مانا ترکی عمل شا اے بل کفر پر مانا اعراض عن اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ آل عمران دو درشم نمبر آتا سبحان الله. قل اطیعوا الله والرسول فان تولوا کچر دوی تابعدار الله رسول پریگی دی نو فان الله لا يحب الكافرين فان تولوا مدل جزاء مقدر دا جزاء مقدر فان الله الا قائم مقام جزاء دے فان تولوا کچدی پیغمبر اطاعت پر خدا اللہ مننه پر خدا ذیبا کافر شی اللہ لا يحب الكافرین سبحان اللہ تیشه کنا نو کفر په معنی د سش الاراض عن طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر په معنی د نفاق سورۃ آل عمران ګور بیا یا آیت ایو سل شپک پنزوس یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اے مسلمانانو مکی گئے پشان دغچا کفرو چ منافقان دی کفرو سمانا کفرو چی منافقان دی اے نافقو چی نفاق کردے بیضاوی شریف وقالو لیخوان زادرو فی الارض اس تفسیر کے گئے نا لو کانو غزہ لو کان دن ما ماتو درستی منافقین نفاق شا کل کفر پا معنی دا کفران نعمت رازی نفس ناشکری کفران نعمت سورت ابراہیم و گرام الله آیت نمبر 7 واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد واذ تأذن ربكم كلتي اعلان عام كرديست عرب خبر ور كرديست عرب لئن شكرتم لأزيدنكم کہ زما د نعمتونو قدر وک نعمتونو بدرمان سواکم اللہ توفیق دا قدر دا نعمتونو مولا راکی ولئن کفرتم او کتاسو زما دا نعمتونو ناشکری اکڑا نو انا عذابی لشدید بیا زما گرف سخت دے آیت نمبر 7 ابراہیم سورة نحل گورا ایک سو بار آیتو گورا یوصل دولس سمجھے وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مؤمنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع نقول فكفرت بأنعم الله سمعنا بكم فسنا شكري اكرا دا الله دا نعمتنو الله دا نعمتنو سوكرا نا شكري اكرا فكفرت بأنعم الله تشوا نو کفر به معنا دا کفران نعمت سره نور آیتونو موجود دی په دې مسله کې ان الذين كفروا سواء عليهم دلته 17 شه تیشو ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم شاوا ولهم عذاب عظيم تفسیر آل سی لکی او سراج المنیر لکی اور تفسیر سمرقندی لکی ختم اللہ بمنزلے سبب دے بمنزلے علت دے روح لکی بمنزلے برحانی لیمی دے انی اور لیمی تاسمان آتے قوتا بتا برحانی لیمی لما سبقا ولی ایمان نراوری زکت ختم اللہ علا قلوبهم مور لگول دے اللہ پا زنو دو دی باندے والا سمعهم اپغو گنو دو دی باندے والا افسارم غشاوا اپستر گوی دی پر دی ولهم عذاب عظیم عدیل پاز عذاب دردناک ولهم عذاب عظیم عدیل پاز عذاب دی لوی عذاب عظیم دیل پار لوی عذاب دی اللہ اللہ علماء اکرام دات مشکل دی اور جدی آیت پارا تمہیدات ترم اور سمرقندی پر عنوان حوال اول داغی پا عنوان سر حلکوما بیا د خپل د شیخ پا مقدمات سر حلکوما او دا مقدمات در تیادی انشاءاللہ استاد علم خرب اچر پا خطو کنن خلی بیا پوشی او اعتراضات و شکالات بی انشاءاللہ ختم شی فاول دی سمرقندی سے بلکی چی بدی آیت کی دو قسم اشکال دے یو اشکال لفظی دے یو اشکال معنوی دے اول اشکال لفظی او پائی بانی کلام گورا ختم اللہ علا قلوبهم دا جمدا وعلا ابصارهم جمدا وعلا سمعهم دا مفرد راو دا یو اشکال دی دیتا اشکال لفظی وی دا دی گن جواب ندی یو جواب خدا دی ملی سبا چی قلوب جم راوڑلا افصار جم راوڑلا او سمع مفرد راوڑ ولی ویزکا چی دا سمع مصدر دی او مصدر قیده دا چی لا سمنا ولا اجمع خبر اخلاص شو دا یو اشکال ختم شو بر جوابیم دا کی دیشی سمر قندی ذکر کی اگر چی دا سمع خو مفرد دے خو مضابسوئی جمع دا ہم جمع دا او مفرد چی مضابسوئی جمع شی بس دا کافی دے دا استغنا در آورو دا جمع ندا سمع مصدر لا سمع و لا جمع یا سمع اگر چی مفرد دے خو منصوب الى الجمع دے او منصوبیت دا جمع پای مقام دا جمع دے لحاظ اشکال ختم دے دریم جواب قلوب جمع راوڑلا افسار جمع راوڑلا ولی جگہ قلوب جمع ذکر راوڑلا چی معروفات کثیر دی انواع معروفات دیر زیاد تی غر دے اسمان دے زمکہ دا انسان دے جن دے علوم دی علوم شتا دی وغیرہ انواع دا معروفات کثیر دی نو قلوب جمع ذکر راوڑلا افساری جمع راوڑلا زکر چی انواع مبصرات کثیر دی گورا چت دیو کتا بنیادم دیو کتا قرآن دیو کتا آغا سیکل دیو کتا آغا بوٹے دیو کتا نو انواع مبصرات سری آغا کثیر دی زکر راوڑا اما سمع مفرد راوڑلا زکر چی سمع سمع دس کی گی سمع دس سوت کی گی سوت مو واحد دی اصوت نوی واحد صوت یو نو آدا نو چه صوت نوی واحد دے زکا سمع مفرد راوڑلا اور معروفات کثیرو مبصرات کثیرو نو قلوب ابصار جمع راوڑلا مسران شو دیس راغ اشکالم ختم شا تیشو کنا زکا چه سمع چه دا مضافی لے اور مضافی حذف دے دلتا دیو علا موضع سمعهم اشکالم ختمی کنا آکم اشکال خبری چی دلتا و علا سمعهم راغے او سمع خود صوت کی گی او صوت خود آراز دی او آراز بانی جبر او ختم سنگو شو وانا شوی پدی مسئلے وانی صوت خود آراز دی کنا آراز رو بی جنے کنا ازاد طلب فیدن رو پسی بیا گرزا او که چر دیر پار اجرام بینو دا جماعت وزا پوری ڈکو پا خبر زم سرا ٹول کال ونگ پا که درس کو نوز بیاو دی زی خپی خودو زی پا که نو دا سی ڈک پا خو آراز دی او آراز دا ختم لان دی نرازی پا آرازو بانی ختم دی شوا کیا که دی دیل پار مونگی دلتا مزاحذف دی والا موضع سمعهم بس زکا چی ختم پا آرازو باندی نرازی ٹک شوا سوال ختم شو اسام شو اگر جمو او دا مفرد زکر چی دا مصدر دے یا دا مضاف الی الجمع دے مسئلہ شو یا انواع دا معروفات دا مبصرات و کثیر دی او نو صوت واحد صوت دا نو واحد دا نو مفرد راو او یا دلتا کی اگر سوال چی آراز بان ختم سنگر آگے نمازہ تیچ مضاف حضرت علی موزی سمیہم خبر اخلاص شو دا اشکالی لفظی ختم شو اما اشکال معنوی د دې دو حصے دي اشکال معنوی حصہ اوله هغه دا سوال پیدا کیږي هر کله چې الله پاک مخلوق پیدا کړ او بیا دې مختوم القلب وګرځاو نو دې کافر شو. اوس دې له سزا ورکول دا خود الله د شان عدل نه خلاف دي. داسې ادب ادب چلے گئے کنه فن مکه چې الله بنده پیدا کړ غای ولا مهر الګاو او دې بالکل کل جماعت کا غټ اکړه او دې نه حس ختم کا قوت معرفت تا حق سلب کا اس کی دې اسی سړی لا الله سزا په دوزخ ور کوي دا د هغه د شان عدل نه خلاف دی. دا یو اعتراض دی. او جبریوم وای چې انسان مجبور ماز دی او ختم الله نے استدلال کی چې الله بنده پیدا ک دائم مختوم القلب کا نہ دے مجبور ماز دے کل جماعت دے حصیز طاقتی نشترے نہ قدرتی خلقی اور نہ قدرتی قسمی حص نشترے وسا گتو گتا ولی ختم اللہ خلے پیدا کر بیا پی مور لگاو تکشو مولانا سیبا شکال اول بانی پوشوئے تمہید والو ترہ انشاء خست انداز رضا حلکو ما اب یا استاد تشفی انشاءاللہ وشی خسوال بانزان پوکا سوال دارے چکل اللہ بندہ پیدا کر بیائی پا دیبان مہر کو لگاؤ نو دے کافر پاتشا چکافر پاتشا نو دوزخی شا اس پا کفر بانی دیل دوزخ تلے گل داد اللہ دا شان عدل سر لائق مناسب ندی. اللہ دے تفصیلی جواب دے خود تفصیلی جواب نمخ کے یو اجمالی جواب کو لکا چدا بتانا فیدہ در کی او کہ تفصیل در نہ ایر شنم خیر رہے خورے خو پا خود تانا نہ ایر رہے یار دعا بدر تو کم تمہا تو دعا کوا اللہ دے تانا نہ ایر رہے خورے پا دے تاو مالا ذہن وسیع و عریض ذہن را کے لئے پا دے فاہم دے دین بس خبر اخلاص دا لنڈا ونے خبر را خور مختصر جواب دا دے ختم اللہ علی قلوبہم بانے یو سوال خدا شا دیم سوال دے چی ختم اللہ دا ختم نسبت اللہ تشوی دے ختم اللہ ختم نسبت اللہ تشوی دے معلوم شو چی اللہ پا دیبانی ختم لگو لے دے ٹھیک شو نو مختصر جواب دا دے چی نسبت تا ختم اللہ تا پا دی آیت کے دا نسبتی جزائی دے دا نسبتی جزائی دے دا نسبتی سزائی دے دا من حیث جزائی الاعمال دے لکہ تفسیر سمرقندی لکی چ انہو ختم المجازات سمرقندی ہوئی دارنگی غرائب القرآن دا کرمانی ہوئی دارنگی اغین علاوہ نور علماء کرام فرمائے چ دا ختم ابتدائی نہ دے دا ختم ابتدائی نہ دے بلکہ دا ختم جزائی دے انہو ختم المجازات بس ختم ابتدائی نہ ختم جزائی بس لنڈا خبر شو جدی مختصر جواب مطلب پوش اے دا ختم ابتدائی نہ دے چ اللہ بندہ مختوم القلب پیدا کرے بلکہ دا ختم جزائی دے سنگ جزائی دے اے اس تفصیل کو ما اے ما تو کوئی کی بدا سی او بیا ایتو نارو تشریفی بوشی اللہ انسان پیدا کر مستعد دا ہدایت دلائل بمبار دے پس تیاغین اللہ اے دلائل پیدا کر دلائل راہو لے گر چدی تا گورا بیاد دلائلو نا پستا اللہ انبیاء راو لے گل اور کتابون راو لے گل چی دا پیغمبرانو خبر امنا دا کتاب امنا دے پیدا مستعد آیتو نا دیر دی تیشوا پستا کمال استعدادنا اللہ نصب الدلائل ورتو کرل آفاقی انفسی پس تیغینا اللہ انبیاء راؤ لے گر او انبیاء له کتابونه ورکړل، انبیاء دعوت ورکا، انبیاء بیان شروع کا، دی بدبخت و کفارو نه د استعدادی فطری نه کار واغسته، نه دلائل آفاقیو نه کار واغسته، نه رسول الله تابعداری وکړه، نه د کتب الله لستل اور اتباع وکړه. ٹھیک شو؟ نو چې دوی دا هر څه پری خودل نو دا گناو، هر څه پری خودل نو دا گناو، چې دا گناه شو نو په دې باندې مهر ولګېد. خو دا مهر دا نتیجې تکوینی، دا نتیجې تکوینی جزای عمل په تور سرا، نتیجې تکوینی جزای عمل په تور سرا. لکه مثال دا دی چې ګورا ور کلاو دی، دا ورنه کلاو دی، تیشوا اس کلاو کمری دروازه سوک بند کی، نو تداویل شی چې دی عبداللہ دروازه بند کرا خدای تیار کرا، دی سری دروازه بند کرا خدای تیار کرا، دی تیری سبب دروازه بندولو. ٹھیک شو؟ اور مباشر اغم مغلق الباب دروازی بندون کے دے، خو اللہ تے نسبت زکو کا چلا دی ظلمت خالق او پیدا کون کے دے. زینتا خبر آلا خیز دا کے دایت چی بیارو سمنگ بے انشاءاللہ دا تفصیل نکو زکا دی زکیات حل کی گی با تمہید بانی پوشوئے. اللہ انسان مستعد پیدا کا، پس تو قوت استعداد نا اللہ دلائل آفاقی انفسی راو لے گل و پیدا کر، بیائی انبیاء و کتابون راو لے گل. ٹھیک شوا؟ وگون استرگی والا ٹھیک ورکڑا، نو دوی چی دا ہر سن انکارو کا، نو تکوینی نتیجہ، تکوینی نتیجہ بطور نتیجہ تکوینی دیبان مہر او لگی دا، چی مہر او لگی دا نو دا مہر سبب دا انکار دا عبد شا، او ختم اللہ کی نسبت اللہ تا نسبت مؤثری او نسبت خالقی شو، چی ختم پیدا تو ان کی اللہ دے، مؤثر اللہ دے، او سبب بندہ دے عبداللہ دے، بندہ دے ہم بندہ تا دے ختم نسبت شو، ہم اللہ تا نسبت شو. بیارسو بیوانوں دا نسبت نسبت جزائی، دا نسبت نسبت تکوینی من حیثو اثر مرتبہ علی العمل شا، اثر مرتبہ علی العمل شا. پا پختو کی آسان مثال دا دے، زید ور بند که اللہ پی تیار کرا، نو کتا ور نبندو لے نو تیار بن رات لا، ور بند تاک دور بند تاک، او تیار دا نتیجہ تکوینی دور بندو لشوا، نو اللہ تا منصوب ولش اللہ پی تیار کرا، ولی تیار چا پیدا کری دا؟ اگر اللہ پیدا کری دا. ٹھیک شوا؟ او دا یو سیز نسبت دریو تکی دیشی، دا ہر یو سیز تعلق دریو سیزن سری، یو سبب تا، یو فاعل مباشر تا، اور یو مؤثر تا. ٹھیک شوا کنا؟ کل شے نسبت کی سبب تھا، کل نسبت کی فاعل تھا مباشر تھا چکسو کار کئی، اور کل نسبت کی خالق تھا. زمان شیخ بدائی مثال ورکا، لگے یو سرے قتل او کی، اور بیا دا قاتل پھانسی شی، نو خلق ویل شی زان مڑکا زان پھانسی کا، اللہ دا سرے پھانسی کا ہو جائے گا نا، فلان کی قتل دے پانسی کا، میری نسبت ہو جائے گا نا زان پانسی کا. تیسرے گا نا دے والے پانسی شو دے قتل کرے ہو اللہ پانسی کا، دے اللہ پانسی کا اگر خالق دے پانسی پیدا کرے اللہ دا، دے زان پانسی کا ذکر دے مباشر دا قتل ہو، فلان کی قتل دے پھانسی کا ذکر چاہ سبب دا پانس ہے ہو، سو کی چوجہ اگر سبب ہو نو سبب تم نسبت شو ځان په خپل پانسی کا فاعل مباشر ته نسبت شو الله پانسی کا خالق ته نسبت شو تیشو ختم الله الله ته نسبت شو نسبت مؤثری وشو ختم الله نسبت خالقی وشو تیشو خالق الختم هو الله مؤثر الختم هو الله اما الختم هر کی ختم دے نه یقو به عمل العبد او شاذ بیا در تایدات راړو ذکر اهل سنت والجماعت مسلک سنے والله خلقکم وما تعملون اللہ چا سنگا خالق العباد دے و دارنگی خالق دا افعال العبادم دے لیکن اهل سنت والجماعت مسلک دا دے چی بندہ قدرت خالقی نلری لکا قدری و عقیدہ خوب بندہ مجبور معظم ندے لکه جبری عقیده دا اے آل سنت جماعت بینه بینده تیشو کنا لا قدر ولا جبر فما بین دا قدر و جبر که قدرت خالقی هم نشته خو مجبور هم نده البته قدرت کسب اللہ ولور کرده مجبور نده او قرآن چه توین وی جزا ام بما کانو یعملون جزا ام بما کانو یکسبون جزا ام بما کانو یفترون دوی دروغ ویلو دوی گناہ کرو دوی کسب کرو دوی نو عمل نسبت دا کسب نسبت بنا دم تشوی دے نو مجبور نشا خالق ندے مجبور ندے البتکا سب دے اور سزا پوج دا کسب دا ٹھیک شو دوی زا ازنبا نکتت نکتتن سودا ان فی قلبی ہی کرچی او بند گناہو کی یو تور داغ اولا گولشی پزرد دی باندی نچ دی توبه و باسی نسوقی لقلبو زره مانج صفاشی او که دی توبه و نباسی بل گناو کی نبل نکتراشی نچ بل گناو کی بل نکتراشی چه بل گناو کی بل نکتراشی حتی که چه دازر طول تک تور شی نتوبه توفیق سلب شی نده مختوم القلب شی در صورت بقره روانه آیت 81 وقالوا لن تمسنا النار واذا خل الشرك فان رسم تور الا اياما معدوده تشوا ورپسی راشا فلا ولینا ها ها واورے قانون زماشتر دے ولینا ها ها واورے قانون من کسب سیئتن اگا چاچی کسب دشرکو کا و احاطت بهی خطیعتو او را چا پیرشل دے دزند دی گناونا چی چا پیرشل دی گناونا نو مختوم شا چی مختوم شا نو اعمال صالح وجودے اس نسا دریگی محال دے نولائک صاب النوریم فیہا خالدون ایت حل شکا نا اسانے سر حل شا ختم اللہ تفسیر سمر کندی نکتہ سوا ختم ابتدائی ندے ختم جزائی دے انہاز الختم ختم المجازات از سمر کندی سے وہ تیشو او دارنگی غرائب کرمانی غرائب التفسیر امام کرمانی یو غرائب القرآن در صابوری دی دا غرائب القرآن سده غرائب التفسیر دا امام کرمانی غرائب القرآن در صابوری غرائب التفسیر دا کرمانی فرق دے پا دیکھیں اصلا شو ارمانی سا خیال دے ورطان علماء کرامو مسئلہ حل شوا ختم جزائی لا ابتدائی اللہ تنسبت ولی شوی دی زکر چی اللہ مؤثر دی اللہ خالق دی خالق الختم هو اللہ مؤثر دا ختم اللہ دے نزیل پا نسبت خالقی و مؤثری اللہ کریم تشوی دے مسئلہ حل شوا اے اس دل پار تمہید یاد کہے وہ تمہید باندھی نقطہ یاد رکھا وہ عظما شیخ اللہ علیہ پہ رحمت اللہ قرآن مانے خبوش تمہید میں رہتا سنگا تڑا لو اے اول اول تمہید اللہ پیدا کرے دے انسان مستعد پہ استعداد کامل دے ہدایت آیت سورت نحل گورا آیت نمبر 78 سبحان الله ګور والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شيئا الله تاسو مهندونه پیدا کړئ په داسې حال کې چې په اسیز نه پېدلې وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون والله سبحان الله هیڅ کنه الله تاسو پیدا کړئ د مهندو تاسو نه چې اسمان نه پېدې الله درک وګونه دا ورېدو سترګې دلیدو زنه دا پېدو تښو افیدونه زنه دا پېدو لعلكم تشکرون دل پاچ دی اعزاو نا خپل خپل کار واخلې تښو سوره تین وګړه الله الله سلورم نمبر آتو گره جی اللہ اکبر گره جی وطین والزیتون وطور سینینا فازل بلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم د دې یو مانت فل حال دل تدادا الله وي موږ پیدا کړ انسان فی احسن التقویم په ډیر خسته استعداد کې تقویم خسته استعداد چې قوای ثلاثه مستعد اوریدودی قوای ثلاثه مستعد از دکول لدودی قوای ثلاثه مستعد فی دی اغستودی دیکھو نو الله کریم انسان پیدا که مستعد اس مستعد چه مستعد پیدا که نو پس تا استعدادنا اللہ دا دلائل ورطا دلائل پیدا دلائل ورطا لے گل سورة شورا او بولا آیت نمبر دری پنزوستم گورا الله الله سبحان الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق زرده چه خيو مندیتا آياتنا دا قدرت دلائل اخبر پا اطراف دا عالم کی وفي أنفس دوی پا بدن کی ترده چه خخ کارکو دیتا چه دا مسرد توحید حق دا تشکن دره پنزستم دا شورا نور هغه آیتونه ما پرې خودل زکه چې وخلندو اما د تویلو سوره بلد کې مرادی کنا وهدیناه النجدین سوره علا کې مرادی قدنا نفادا سوره طه کې مرادی سرازی آتا کل شین خلقون ثم دا ټول آیتونه بیا ولیک کنا او دا تاسو ما مخ کړو لري سوره طه کې رالل آتا کل شین خلقون ثم دا آلاک موی چه قدر فادا بلد کی موی چه حده ناهن نجدین مفصل ابن کسیل کی الخیر و شر تیشوا او سورت تین کی مراغ احسنت فی احسن تقویم ہاں او سورت نحل کی مراغ و جعل لکم السما والابصارا والافدتا تیشوا کہا لکم تشکرون نسما نشوا مستعد پیداو وقت داوی دو قابلو سترګې د لیدو قابل وي ځکه استعداد د فهم موجود وو ځکه نبی اسلام فرمایي کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه سبحان الله هر بچی چې پیدا کیږي کنه د مستعد په اسلام باندې لکه نبی اسلام مثال و بیان کړي دا سه مستعد وی لکه استاغوا ستا میخا ستا گری بزینا چی بچے پیدا کی گی نو کامل آزاوی وگ غصے لکے غصے پکینی تیشو کنا دارنگی چی دا مور نزد کم بچے پیدا کوما اغیق وگنق کامل داغیز ترگی کامل داغیز رکا سبحان اللہ بعد ازی نصب الدلائل شو سنوریم آیتنا فی الافاق او د نصب الدلائل نپستا انبیاء رال ایو تی در تو گورا چا پیدا کرے اے اسمان تو گورا چا اوچت کرے قرآن کتا غصیدی کنا اے زمک تو گورا چا پر اکرے اے خپل استر کی تخیالو کا پل پوز تخیالو کا دیکھ قوت لیدو چاوا چاو دیکھ قوت تا بیولو چاوا چاو جبی تو گورا قوت تا لذت چا پیدا کر اوی قتل پیغمبران ورطا دلائل پا گتا گتا کرا داو گورا داو گورا داو گورا بیا صورت نسا غیت راوار شاوا ورسولا قد قصصنا علیک ورسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکن للناس اللہ حجت بعد الرسل چپچاپ اللہ بنے اعتراض پس بے ست رسول نفاتی پیدا ایک مستعد دلائل ورطا ادرول انبیاء ورطا ولیگل چوئی لیگل ندیپ وگنو اوردل او نکرل پستر گولیدل او نکرل پزربان پویدل او نا چی او نای کرل نسی چلو شا سورت احقاف اس راوارا تفصیل لے سورت احقاف راوارا شپگشتم نمبراتو گو رجی الله الله الله خج ګور اور دا ولقد مكنناهم في ما امكنناكم فيه وجعلنا لهم سمعا موږ ورکو دوی ته وګونه دا ورېدو باب سارن اوستر کې دلیدو وافدتن زنه د پېدو هغه کلا فما اغنانهم سمم فدونک دوی له وګونو اولا افسان نسترگو پلا افدتم نزنو من شیئن حسے ولینا اوہ سوال سبحان اللہ القرآن فصل بازو بازا ہر سر درستو قو غوالا فید غوگونو فیدہ ورنکرا سترگو ورنکرا زرو ورن ولی از علت از کانو یجحدون بی آیات اللہ زکا چی دوی انکار دو خدا ادایتو نوکا استعداد استعمال نکا انبیاء اتباع نکرا قرآن او نمنا چو نمنا یجحدونا دی جہودو کا چی دی انکارو کا نو الجہود فیلل عبدی نو چی جہود او کا نو ختم پی بطوری جزائی مجازات بطوری تکوینی فٹش لکا کٹوائی پا ان غریب رتوا او برسیر برسیر پیش کنا سر پوخ پینو برسیر ہوا پوش کنا نو دے راغے نو رو روی برغولے پی نزدی کاؤ نزدی کاؤ دا سکا چی دا سکا نو کٹوائے بلکل بندشوا برغولے پی خود کنا اے رو روی نزدی کاؤ لغوان برغولے پی کی خودا انکارو کا بیا لغوان میانستے کا پوش کنا نو عقل نے کاروانا غستا نو بیا لغوان مخی کنو خی پی فیٹ کنو اس پی برغولے پری واتا نو چا اس کے توئے چپا کٹوئے برغولے اللہ کی خودا ٹھیک دا کنو برغولے چا پیدا کر دے اللہ دے بندہ کی خودا ولی دے کسبو کے استعمالیو کا کٹوئے پٹا شوا تسوئے کنوئے کٹوئے پٹا شوا ولی پٹا شوا تا پٹا کرنو پٹول چا پیدا کر ختم اللہ کافر مختوم شو ولی مختوم شو دیزان مختوم کر ختم اللہ پیدا کرے مسئلہ شو کیا حال نشو اللہ اکبر وللہ شیر دتے لازم اخبل فن دے خان وہی برائے دیدن حق چشم و آمد برائے دیدن حق چشم و آمد برائے حق شنیدن تیز گوشست اگر حق را نبینی و نشنوی سر خر مرت را بالای دوشست ٹھیک شو کنا برائے دیدن حق چشم آمد حق گورت خلی دستر دکری برائے حق شنیدن تیز گوشست وګونه د حق او ردو لپاره اگر حق را نبینی و نشنوی سر خر مر ترا بالای دوشست بیا تند انسان شا خو سر خر د خر سر دی مر ترا بالای دوشست پوگوستا بان سر د خر دی ولی خر نپیگی نو تیشو کنا تیشو و یارا دلیل و آورا سورة اعراف گورا آیت نمبر 179 وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ سبحان اللہ القرآن فسر بازو بادا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها دو دوی زن دی و زان پی نپویی دو دوی سترگی دی خو قتل پی نکی ولهم آذان غوگن دی او ردل پی نکی نو چی نکی نو سوش دل اولائکا کل انعام بل هم اضل ولی اولائکم الغافلون دین پری خود کنا چی پری خودل نو کل انعام شلل نو برای دیدن حق چشم آمد برای حق شنیدن تیز گوش است اگر حق را نبینی و نشنوی سر خر مر ترا بالای دوش است اس لوگوں نے تفصیلوں کا چکل کل قرآن پاک اجمال کی سورت بقرہ پدی دوارو صفتن دا مؤمنانو کی اجمال کرو نو پا صفت تا کافر پیچان کیم اجمال دے تیشوا اما تفصیل دا ختم نمخ کی مراتب دی لکما دا تفعیح دینا صراط المستقیم کی دا ہدایت مراتب خلو ہدایت مرتبہ اولا انابت ثانی ہدایت ثالث استقامت رابع ربط القلب دے انابت فعل العبد دے ہدایت پی سمر دا استقامت دے نتیجہ دا ربط احسان دا باری تعالی دے دا سدل تو گورا شک زلالت جدال ختم القلب تو بیان مسلک بیان مسلک بیانے دے بوئی نپوی گو چی چاہتوی چی حق دی نو چی پا دن کی شک شا نو زلالت دا شک ماندی مرتب شا چی زلال شا نو اس زال زلالت دا صفت القلب دے مستور انا دمان تانا پٹ دے جدال بشروع کی حق پرسر بجنگ کی مکہ دا مسئلہ واخون عبدال مات کم کی بیاد دیوئے نو چی دے جنگ شروع کی نئے کٹوائے بان برغول سمشن دے مطبول قلب شی نو چی مطبول قلب شا نو بیا ختم اللہ علا قلوبہم شا سورت مومن گونا آیت نمبر 34 سبحان الله گورا جی وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ راغلو تاسو یوسف علیہ السلام دینا مخی بالبینات پا دلائل سرا فما زلتم ہمیشہ تاسو فی شکن پشکی دا کفر او دا زلالت رتبہ اولا سرے شک یرا مسئلہ بیان اکر خدای خبر چی رشتیادی کی درو دی نو شکی وکا ٹھیک شوان حتی ازا حلک قلتم لن یباس اللہ من بعدی رسولا کذالک یضل اللہ اس یضل دا سمر دا چا تا دا شک دا اللہ تا نسبت خالقی دے نسبت مؤثری دے اس چونکہ زلالت چی نتیجہ دا شکوا نو اس دایو صفت قلب دے دا زمنگنا مستورو نو اللذین یجادلون نو بیا حق پر سر جنگ شروع کی چی جنگ شروع کا نو ورپسی گورا کذالک یتبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار یتبع اللہ او زبدہ تا قرآن نخیمہ چی دی ختم دی اطلاقاتی ختم دی رین دے تبع دا غلف دے اکن دے آقسو دے صد دے غفلت دے دا دیر صفتو ندی دا انشاءزو در تراروں بیا مستاب زین کارو کی انشاءاللہ ختم دی یونم دے ختم دی دا غلف دغی ختم توی طبع، دغی ختم توی رین، دغی ختم توی قلف، تیشو دغی توی اکننا، دغی توی غشاوا، تیشو گنا دادی اطلاقاتی، دغی توی صد، دغی توی قصوت. اگر انشاءاللہ در قرآن نبی آدھر ہے خو انداز در تا اندازہ معلوم شوا انشاءاللہ مسئلہ حل شوا. یتبع اللہ دغی آیت تاو گورا چشمی واچوا، چشمی دا سوچ واچوا گورا یتبع اللہ دا اج کم صورت مومن زیب یتبع اللہ، اللہ مہر لگئی پچا لگئی علا کل قلب فارز رگ دیچاز رگ متکبر تکبر دیچا فیل لے دلتا بندہ کنا انکار، انکار فیل چا دے بندہ، بندہ تکبر کا جبار سرکش، بندہ سرکش فارسی لکھا سرکش خدای سر اطاعت کی کیدا، سر قرآن تا کیدا، سر پیغمبر تا کیدا اطاعت تا دیوی اطاعت نکوم قرآن نمونم ایتو نکورم سرکش چه سر او وقت نیت با اللہ مور پیو لگی الک سر کید تابیدار شاہ نو رحمت دی نو چر رحمت ندی ځان وخت وخت جو کلاس شونه ختم الله علی کل مسلحه شونه تیشوی ختم الله علی قلوبهم وعلى سمهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم سبحان الله. یو عنوان کې دما یره هو تن هم داغ داغ شو د پنبا کجا کجا نه هم دا خیال چې دلته یو جنازه ده او بس جنازه کوم ان شاء الله امامانی کنه او بیا یلو به جنازه ده کنه جنازی نه پس بیا راځم نه کې بس تاسو تفریح شي ان بیا به دا مسله خلاص لغواړي دې لا مسائل پاتې دي ښا او دې یو مسله دا پاتې ده زه به تاسو ته نه پیش کوم چې الختم یقع بکسبهم وقبل الختم مراتب کثیره ٹھیک شو کنا او بیا چې دې اسماء ختم سودی بیا صفات د قلوب د کفارو بیا صفات د قلوب المؤمنین او بیا معنی د قلب چې قلب ستا وي ان شاء الله دا سو ابحاث پاتې دي انو سو مجبورم. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم باندي چکم مانوی باسو اترا داغی اجمالی خاکا هرستاس و مخی پیش کرشوا دعوه زمان دال سنت الجماعت دادا چی بنده مجبور ماز نده بلکه بنده تا قدرت کسبی الله ور کرده او ختم الله علا قلوبهم نا چکم وسوسا پا ذهن انسانی کی رازی چی الله بنده مختوم گرزول ده نمونگ داگه جواب او که چه اللہ بنده کامل اور مستعد پیدا کرده مختوم مختوم القلب نده پیدا کرده او دلتا چکم ختم ذکر راغلی ده دا ختم ابتدائی نده بلکه دا جزائی ده چه داگه دا اعمال و جزا ده. او بیا مزید تفصیل منگا دا آیتونو پا عنوان سر او که اس منگ دا عنوان ذکر کو چه دا ختم ختم اللہ دا دا گمراہی او دا زلالت بالکل آخری درجہ دا او دین مخ کی اسباب دا ختم دی او اغا اسباب اغا صادر من العباد دی تک شوا دا ختم نمخ کی اسباب دی او اغا اسباب اغا دا بندن صادری گی دغه د صدور طاقت بنده ته ملاو ورکړی شوی دی. اوس دا اسباب دا سشه دی نو دا کفر دی. دا اسباب اتباع الهوا دا ٹھیک شو. دا اسباب چې کم دی نو دا انکار د حیات الله او انکار د قیامت ته لکه ترتیب سره ګورا سورۃ النساء عنوان داده چې وهو یقع علی کسبهم اور والکسب فعل العبد ختم واقع کیږي په کسب د بندا او دا کسب د بندا چې دی دا فعل د بندا دی سورۃ النساء شپږمه سوره ایک سو پچپن نمبر آتو گورا جی یو سل پینز پنزوس فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف غرا بل طبع الله دا بیار ذکر کومه چه ختم طبعا کنا دا الفاظ مترادف تی معنی یو دا کل تعبیر دا ختم پا ختم سره کئی کل پا طبعا سره کئی کنا او کل پا قفل سره کئی کل پا غلف سره کئی نو دیده گوره بل طبع الله علیها اللہ مهر لگوله دی پا زنو دیده خلق بانده ولی بکفرهم مزه کتل بل ختم طبع الله عليها مور لګول دي الله په زنو دي خلق باندې بکفرهم وجد کفر دوی سرا دوی نه کفر صادر شوه دي بیا الله مور لګول دي سوره جاسیه وګوره درویشتم آیتو گورا سورة جاسیہ درویشتم آیتو افرائیت من اتخذ الہو ہوا ایوینی تا غسر اتخذ الہو ہوا ہو چنیولی خواہش اخفل الہ واکدار و اضلہ اللہ علی علم اور اللہ دے گمراہ ساتلیوی سرد علم اخپلنا په حال دا بنده دا په حال دا بنده و ختم علی سمیهی اور مور لگوری اللہ پا غگونو دیدی او پزر دیدی او گرزولی پسترگو دیبان غشاوتن پردی اسو گورا و ختم علی سمیهی اللہ مور لگولی پا غگ دیبان دی او پزر و پسترگو ولی اتخذ الہو ہوا چچاخ پل خواش الہ گرزولی وی نو اتباع الاهواء دا سبب شو د ختم الله ته نسبت خو خالقی موثری شو کنه او دې نمخ کې اتباع الاهواء ذکر دی او اتباع اهواء فعل د بنده به نو سوره منافقون وګورا آیت دریم وګورا منافقون دریم آیت ذالک بانهم امنوا دا مذکور سزا ولدا بانهم امنوا چې دوی راوړې د ایمان معنی بس کې امنوا دوی احکار کړې د ایمان ثم کفروا دوی کفر کړې دي فتوب علی قلوبهم مور لګول شه په ژوند دوی باندې نو څو ګره مخ کې د فتوب یانه کفرو دي کفر کفر فعل د عبد دي ٹھیک شو او التم فبکفر مقل مریم بوتان عظیمه التم کفر ده تیشوا اتر کی ایمان وګرا سورته اعراف ایک سو ایک نمبر آتو گورا یوصل یو نوی یوصل یو تلک القرآن قص علیک من انبائها ولقد جاءتم رسل بالبینات فما کانوا لیؤمنوا اگرہ پس نو دوی چراوڑے و ایمان پاگا مسلے کذبو من قبلو چمکنو در جنگر زولیوا نو کذالک کاف تالیلی دے ددق و جنایت با اللہ مور لگی اللہ علا قلوب الكافرین پزنو چا پزنو دا کافرانو باندی مسلو حل دا کذالک راوے اس نور مسلیش دے خواب زیل دا دی بل عنوان کی رازی او اغیر سر بزرطات نشان دیهی کوما در سو آیتون تاولی دل دین دا ثابت شوا چه دا ختم دا سبب دا عمل دا بنده دی چه ترک ایمان دی لکه دلتا یا غا کفر دی تیک شوا او تفریح نمخ کی آغا دا صورت احقاف آیت راوڑو لی سر از گانو یجحدونا جهودم فعل دا عبد دی کفر فعل دا عبد دی ترک ایمان فعل العبد دی نو پا دیوان تفریحان اس نورم آیتو نشتے پا عنوان والا بلک دما او پای زیل کے بدا مسئلہ راشی اے تعبیرات الختم تعبیرات الختم یعنی دا ختم اللہ نے ختم دا قرآن پاک پا مختلف تعبیراتو ذکر کئی او دا هر تعبیر اخپل یو حکمت دے سورة متففین او گرا حال تک تعبیر پا رین سر دے رین نخا رین ران پا مانا دا زنگ سر سورة متففین آیت نمبر 14 اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين غرا كلا قران اتنا اساطير ندي ندي ولي ورتا اساطير وي بل رانا زنگ لگول دے ودل تک دا ختم تعبیر پران سرو شران رین زنگ تو وي نورانا سنے زنگ شوی دی زنگ پہ چاو لگاو رانا علا قلوبهم چا ما کانو یکسبون داران اغسی زولا گاو چکم دوی بکاو نوران نتیجه دا کسب شوا او کسب فعل العبد دی دوانا مسئلی حال شوی کسب فعل دا عبد دی او تعبیر دا ختمه پا مانا پا سسر شا پا ران سرا او ران زنگ تاوی نزره زنگی شا گنا علماء اکرام فرمایی چه دا تاسو بمشکاتی ویلی گنا بخاری بم ویلی ان علماء حضرات کو پکشتے نو دا مثال دا انسان دا زر مثال چه دے پشان دا سدے اسپنے دے چه دا اسپنے محفوظ دے کی اور روزانے صفاکے نو دے تا زنگ نخیجی اور چه کل دا اسپنے دا سی باری غور دے دا گتا اور صفاکے نو دا زنگی کی گی اور چه دا زنگ نتیجہ دائی چه دا اسپنے نا اسپنے والے ختم شی نو بیا دا سشی دڑی دڑی شی بیکار شی او اسپنی زنگ پا اور باندی لرکی گی نو زرم زنگی کی گی کلا چی صحیح کی بیابان تو گردیں قرآن سرا توبی استغفار سرا صفا کہنا دغا سی پریدون زنگی شا چی زنگی شن سوری شا چی سوری شن اسپن ختم شنو نرانا تک شو بھئی سورت بقرہ او گورا آیت 88 ات اتیا وقالوا قلوبنا غلف دوی چ زنه زمنگا غلف دی درې توجیهات دی غلف پردو کې بند کړی شوی دی غلف لوخی د علم دی ډک دی بل نا غلف ندی لعنهم الله بكفرهم الله په لعنت کړی دی نو غلف مرتویل او لان تعبیر مراه او لان ران لان ختمه غلف ختمه ختم راغی لان راغی ولی بکفرهم دوی کفر کړو نو غلف پراغی پرده پرالا لعنت زنه ملعونین شل لعنت شده شل ولی بی سورت کاف روانه وا آلت دینم پا غفلت سر ذکر شیره سورت کاف اٹھائیس نمبر آیتا اللہ اکبر گورم مینس کی گور تریدو زینت الحیات الدنیا ولا تطیعو او من نمک و من داغا چا اغفلنا قلبو عن ذکرنا چمنگا غافل کرده داغی ذکر زم اخفل ذکرنا من غافل کرده داغی زر دا اخفل ذکرنا ولی جی وی وطبا هواهو دے هواهو پسیتا وکان امرو فروتا او معامل دا حق نخلافوا نو دی خلاف د حق کو اتباع دا هوا کولا اغفلنا قلبهو نزر ولم غافلکا نو دلتا دا ختم تعبیر پا غفلت سر اوشو سورت حامیم سجده او گورا آیت نمبر پانچ او گورا وقالوا قلوبنا في اكننا ويدوي چې زړه زمونږه په پرده کې دي خوشدلته اكن نه وي اكننا پرده ده او دغه پرده په الفاظ دیگر ختم تباله اوران دي او دلته د ځان ته نسبت قلوبنا في اكن زړه په پرده کې پراته دي سوره محمد وګوره دلته تعبیر په اقفال سره کړی افلا یتدبرون القران آیا ولې دوی سوچ نه کوي په مزامینو د قران ام علی قلوب بلکې دی په زونو دوی باندې اقفالها جرندې دزړه اقفالها جرندې دزړه ها زمیر قلوب تراجی دی بیا نقطه ذکر کوم ان شاء الله سمانا چه دا اقفال جرندی دی خدا دا جنس غیر نه ندی دا دا جنس قلب ندی چه دا سه مختوم دی دا نه چه دا بلسی جرندی پی لگی دلی دی نو تعبیر پس سرو شو اقفال سره املا قلیم اقفال سرط یاسینو گورا حال تا تعبیر پس صد سره صد سرط یاسین سورة محمد آیت 24 سورة محمد آیت نمبر 24 اے سورة یاسین نو نمبر آیت نحم وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فغشیناهم فهم لا یبصرون دلتا دا ختم تعبیر پا صد سروشا مخی رستو صد دین و فخشینا دبرنا بنده فم لا یبصرون و تشترگنده ایمان دار اولی کنا سورت مائده و گرا آیت نمبر 13 دلت تعبیر پا قاسیه سرشید قاسیه فبما نقض ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه منغا بيزنا قاسيه غرزولي دي قاسيه د قسوت نه د پمانه د غټي غټه د غټه او پکی لار نکی گی او جالنائی زان تو زکا چه قصوت خالق واللہ دیکھنا اسبت مؤثری دی یا خالقی دی او دا طبی دی پار خمانگی اقبل طب اللہ آغا صورت آراف ایک سو ایک صورت نحل کم راج دا طبعا زیاد زیاد رازی صورت نحل یوزی ہو گورا آیت 108 گورا اولئک الذین طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم اولئک هم الغافلون نزلت التعبیر بغفل سرو او سر طبع الله على طبع الله فی شکنا نطبع دا تعبیرات ختم دی او سر مگر وجعلنا قلوبهم قاسیا لعناهم حضرت الساغات مگرارو لهم تک شوا دیتوی تعبیرات الختم اس معانی دا قلب چه قرآن کی دا قلب ست ہوئی ندریو معنو سر دا قلب راغلے دے قلب خواہ کعب بنا ہوئے گوارے آو کنا یہ آفیس سے پسی میں ترائی بس کرے آئے ویسنگے قرآن دے اللہ ویشد اللہ علی ما فی قلبی وعلد الخصام خیرت دیز ضروری دی خوری خواه که نور سنین دا حسی دا حروف سویز دکن لوی خبرا داری ضروری خبرا ها یو پا معنی دا عقل سرا سورت قاف گورا سین تیس نمبر و دیرشم نمبر آتے ہیں ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید سبحان اللہ بیشک اپ قران کی پند نصیحت تے اغا چا دے پارا لو قلب چ دغی وزر روغ یعنی عقل کاملا عقل پمانی سرائے سورۃ حشر گورا دلتا پمانی دا تدبیر سره دی رایا تدبیر سوچ فکر تدبیر لا یقاتلونکم جميعا الا فی قرى محصنة او من وراء جدر بأس بینهم شدید تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا نزونه گډ ور دي سمانا وقلوبهم او سوچ دی تدبیر دوی رایا دوی شتا گڑ وڑا دا سوک یو یو سوک بل ٹھیک شو او کلا قلب پخپل مانا موزون لہو سرم رازی زرا ستی حج گورا سورت حج 32 نمبر آتے دو درشم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب دلتا دا قلوب دا قلب جمع فاقبل مانا موضوع لو سر راغي اي پا مانا دا زلو تشوا دا دريم استعمال دا قلب پا قرآن کے پیتبار دا معانی سرو اس صفات دا قلوب ذکر کو خبورا صفات دا قلب کافر غٹ قاف دے مت کاف ہوئے صفات دا قلب کافر صفات دا قلب مومن او صفات دا قلب مبتدع اے گورا او دا زچ در تیم کان دا ز دا تفاسیر در تیم زیادہ تخیما سورت کاف باندے تفسیر روح المعنی دا باز کر دے او امام رازی فخر الدین رازی ال تک باس کر دے چې چار تفاسیر بیا وروسته ګورم. دا څه مې ذکر چې په دې درس دوران کې چې دا سبق ویل شوی یاد شنو دام لوی غنیمت دی ها. او بس تفسیر در تخیم ان شاء الله بیا ځان لګورم او پای کې علوم پراته دي. صفات ظنو د کفار سورتی نحل ګورا رنبه صفت منکراتون ده چه ده کافر زر چه ده اغا منکر ده دین ده آیت نمبر بائیس گرا الہوکم الہ واحد فاللزین لا یؤمن بالآخرہ قلوبهم منکرہ قلوبهم منکرہ زنه انکاری ده دین نبی زده کافر منکر ده ٹھیک شو. اے اسو گورا زده منافق سنگه ده سورت بقره و گورا آیت نمبر دس یخادیون اللہ والذین آمنوا ما یخدون اللہ انفرماشون فی قلوب مرضون زن کے مرض ده نو قلب المنافق فی المرض صفت دا قلب العاصی عاصی سواسرا سورت زمر گورا دوشتم نمبر آیت قلب العاصی فی القسوت اف الله صدره للاسلام فوالا نور من ربي فويل للقاسيه پس هلاکت لپا دغچا چې سخت دي زنه دیغي من ذکر الله د الله د ذکر یادولنا یا پس او د پر حدود الله د ذکر او ذی ذکر فويل للقاسيه او قاسيه د صفات د ذرو صفات ته د چانه العاصي چکم مخالف د الله د دین ده طلب المبتدع فی الزیغ سورۃ آل عمران وګړه کوګ ده آجی ست نمبر آتے ہیں